بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet, ve min havasihi ismin birçok özelliklerinden bazısı duhulul lami, lam-ı tarifin dahil olması, daha vel cerri, cerrin dahil olması. Evet. Ve minha, ve min havasıl ismi, ismin hassalarındandır. Ne? Duhulul cerri, cerrin dahil olması. Evet. Medhul üzerine matuf yani. Duhulul lami ve duhulul cerri, cerrin dahil olması. Evet, oraya duhul lafzını getiriyor Şarih Hazretleri. Demek istiyor ki vel cerri diye oku. Vel cerru diye okuma, merfu okuma yani. Vel cerri diye medhul üzerine affet ona. Duhulul lami vel cerri. Tamam. Anlaşıldı. Ve inne mahtassa. Müteaddi yaparsak ve inne mahtassa. Musannif ait kıldı. Ve inne mahtassa lazım olursa ve inne mahtassa efendim ait oldu. Ve inne mekana hasan. Has oldu. Hususi oldu. Ne? Ne? Lazım yaparsak duhulul cerri. Tamam mı? Ve inne mahtassa ait kıldı Musannif Hazretleri. Neyi? Duhulel cerri. Cerrin dahil olmasını. Cerrin dahil olması derken yani cerrin lahik olması. Değil mi? Duhul burada ne manasına? Luhuk. Lahik olması, ahirine gelmesi. Neye? Bil ismi isme. Tamam mı? Ve inne mahtassa ait oldu. Ne? Duhulul cerri. Cerrin dahil olması, cerrin bitişmesi neye ait oldu? Bil ismi isme ait oldu. Ve inne mahtassa ait kıldı musannif. Neyi? Duhulel cer, cerin dahil olmasını neye ait kıldı? Bir ismi, isme ait kıldı. İki türlü okuyabilirsin. Müteaddinin meçhul kalıbıyla da ve inne mahtussa ait kılındı. Ne? Duhulul cer, cerin dahil olması ait kılındı. Neye ait kılındı? Bil cerri, bil ismi, isme ait kılındı. Niçin? Niye? لِأَنَّهُ لِأَنَّ الْجَرَّ. Çünkü cer eseru harfi cerri, harfi cerin eseridir. Neticesidir. Harfi cer amildir. Onun ameli de cerdir. Dahil olduğu ismi ne yapar? Cer eder. Nasıl ki cezim, cazim edatın, cezmedici amilin fiil muzarideki neticesidir. Cer de harfi cerin, amil olan harfi cerin mecrurda yani isimde eseri neticesidir. Liyennehu çünkü cer eseru harfil cerri, harfi cerrin eseridir. Ellezî huve amil, amil olan o harfi cerin eseridir. Nerede? Fil mecruri, cer olan isimde. Fil ismi el mecruri. Mecrur olan isimde. Neyle mecrur olan? Bihi bi harfil cerri. Harfi cer ile mecrur olan isimdeki harfi cerin eseridir. Peki. Ne oldu halde? Lafzan. Şimdi o cer harfi ne oldu halde? Hale kevnihi melfuzan. Telaffuz edilmiş olduğu halde. Tamam. Merartu bi zeydin. Merartu bi zeydin. Bak burada nedir? Melfuzdur. Yani. Değil mi? Telaffuz edilmiş olan o harfi cerin o harficelle mecrur olan isimdeki eseri neticesidir. Peki can. Daha ve fil mecruri bihi, daha nerede harficelin eseridir? He? Ve. Yani o ev olsa daha güzeldir. Melfuzan, telaffuz edilmiş olan harfi cer ile mecrur olan isimdeki o harfi cerin eseridir. Ev veyahut da fil mecruri bihi, o harfi cer ile cer edilmiş olan isimdeki harfi cerin eseridir. O harfi cer ne olduğu halde? Takdiran hale kevnihi mukadderan. Tamam mı? Burada da evdir. Ev fil mecruri bihi takdir. Mukadder olan harfi cer ile mecrur olan isimdeki o mukadder harfi cerin eseridir. Veya melfuz olan harfi cer ile mecrur olan isimde harfi cerin eseri nedir? Cerdir, kesredir. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi harficerin demek ki bir melfuz olduğu yer var, bir de mukadder olduğu yer. Merartu bi zeydin dedin mi harficer melfuz. Telaffuz ediliyor, zettin meşhur. Ulamu zeydin dediğin zaman da harficer orada mukadder. Ulamu zeydin demek ulamun li zeydin. Ulamun li zeydin. Tamam. Evet, şimdi bunu ne yapıyor? Bak, harfi cerin mukadder olmasını bize açıklıyor. Kema kâne fil izafeti el ma'neviyeti. İzafeti ma'neviyede olduğu gibi. İzafeti ma'neviyede fe innel cerra fiha fil izafeti ma'neviye. İzafeti ma'neviyede cer eseru harfil cerri hale kevni mukadderan. Tamam. Anlaşıldı. Nokta. Ve duhulu harfil cerri, harfi cerin dahil olması ne olduğu halde o harfi cer? Lafzan olduğu halde, hale kevnihi melfuzan, melfuz olduğu halde merartu bi zeydin ev veya takdiran hale kevnihi mukadderan. Harbiden mukadder oldu halde gulam-ı zeydin. Fi takdiri gulam-ı gulam-ın li zeydin. Evet. Mukadder oldu halde veya melfuz oldu halde cer harfinin dahil olması yahtassu. Yekunu hasan bil ismi. Tamam. İsme aittir. İsme has olucudur. Veyahut da yuhtasu yüc'alu mahsusan bil ism. İsme ait kılınır. Tamam mı? İsme ait kılınır. Peki. Demek ki melfuz olsun, mukadder olsun, harfi cerin dahil olması isme aittir. Melfuz olduğu yerde de, mukadder olduğu yerde de efendim harfi cerin duhulu isme ait olduğuna göre söyleyin. Melfuz olduğunda da, mukadder olduğunda da harficerin duhulu isme ait ise o zaman o harficerin eseri olan cer de kime ait olması gerekir? İsme ait olması gerekir. Harficer lafzen ve mukadderan takdir edilmiş olduğunda da, melfuz olduğunda da isme dahil oluyor. Harficer melfuz olduğunda, mukadder olduğunda isme dahil oluyorsa harfi cerin eseri olan cer de o zaman kime ait olmuş olacak? İsme ait olmuş olacak. Anlaşıldı. Lienne o, çünkü o harfi cer ne için vaz edilmiştir? Lienne hu, çünkü o, yani lienne harfel cerri vudu'a, vaz edildi. Ne için vaz edildi? Li ifzai ma'nel fi'li ilel ismi. Li ifzai li isali, ulaştırmak için. ma'nel fiil. Fiilin manasını ulaştırmak için nereye? İlal ismi, isme ulaştırmak için vaz edilmiştir. Tamam mı? Evet. Harf-i cer bahsinde gelecek. Harf-i cer bahsinde geldiği zaman da orada bize harf-i cer tarif ederken diyecek ki harf-ül cerri, harf-i cer ma vudi'a liifdâil fi'li ev ma'nâhu ilâ mâ yelîhi ilâ mâ yedhuluhu. Tamam mı? Harf-i cer nedir? Ma ol bir harf ki vudi'a vaz edildi liifdâil fi'li fiili ulaştırmak ev ma'nâhu veya fiil manasında olan ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbehe, esma ile fail gibi şibi fiil, manayı fiil. Bunları ulaştırmak için nereye? İlama yelihi, o harf-i cerri takip eden isme. İlama ile ismi levi yedhulu, harf-i cerri dahil oluyor hü ona. Harf-i cerrin dahil olduğu, harf-i cerrin peşinde gelen isme o fiil veya fiil manasındaki kelimenin manasını ulaştırmak için vaz edilmiş olan harfe ne deniyor? Harfi cer deniyor. Fiil ve manayı fiili isme ulaştırmak için vaz edilmiştir. Öyleyse söyleyin. Feyenbahi. He? Feyenbahi lazım gelir. Feyelzemu lazım gelir. Feyenbahi gerekir. Feyecibu. Vacip olur. Ne vacip olur? Ne gerekir? En yedhule harful cerri, harf-i cerrin dahil olması gerekir neye? El isme, isme dahil olması gerekir ki niçin? Liyufziye, liyusile, değil mi? Liyufzaihiye, ulaştırsın. Liyufziye, ma'nel fi'li, fiil manasını, o fiilin mefhumunu, manasını ulaştırsın. Nereye? İleyhi, İlel ismi. Anlaşıldı? Şimdi peki dedin ki lafzen veya mukadderan harf-i cerin dahil olması isme aittir. Öyle mi? Lafzen veya mukadderan harf-i cer isme dahil olur. Tamam. Harf-i cer isme dahil olduğundan dolayı lafzen veya mukadderan İsme dahil olduğundan dolayı harf-i cerin eseri olan cer de isme ait olur. Demek ki cerrin olduğu yerde lafzen veya mukadderan ne var? Harf-i cer var. Peki bir izafeti lafziye var ki izafeti lafziyede de cer var. Hasenül vecihi. He? El hasenül vecihi. Hasenül vecihi Eddaribur raculli He? Eddariba Zeydin Değil mi? Peki bu izafeti lafziyelerde ise ne lafzen ne mukadder bir harfi cer yok. Ama siz dediniz ki lafzen veya mukadder olarak harf-i cerin dahil olması isme aittir. Dolayısıyla harf-i cerin eseri olan cer de isme aitti. Peki lafzen veya takdiren harf-i cerin bulunmadığı izafeti lafziyede de cer var. O cer nasıl? Demek ki harf-i cerin mukadder olmadığı yerde de cer bulunuyor. Harf-i cer'in mukadder olmadığı yerde de cer bulunuyorsa öyleyse cer isme ait olmaması gerekir. Değil mi? İsme ait olmaması gerekir. Fiilde de cer'in olması gerekir. Buna ne diyeceksin? Evet, böyle bir işgal, böyle bir problem var. Mukadder bir soru var. Tamam. Anlaşıldı mı? Şimdi ona cevap vereceğim. Sanif Hazretleri. Soruyu anladık. Tamam. Peki. Evet soru. Bak şöyle takdir ediyor soruyu. Ve soru şu. Ennel muzafe ileyhi fil izafetil lafziyye. İzafeti lafziyedeki muzafine mecrurun. El hasenul vecihi. Tamam, mecrur. Vel cerru hasilun fihi ma'a enne harfel cerri gayru mezkurun fihi la lafzan ve huve zahir ve la takdiran lima seyeti, gelecek enne harfel cerri gayru mukadderin fiha fil izafetil lafziye. E fevucidel cerru, bak cer bulundu, biduni harfil cerri, harfi cer olmaksızın cer bulundu izafetil lafziyede. Öyleyse feyenbagi, lazım gelir en yekunel fi'lu, fiilin de olması lazım gelir muzafen ileyhi. Likemnil cerri mevcuden biduni harfil cerri. Harfi cer olmaksızın cer bulunuyor mu? İzafet-i lafziyede bulundu. O zaman cer demek ki isme ait değildir. Çünkü harfi cer olmasa da cer oluyor. Öyleyse fiil de muzafın ile olup onun da mecrur olabilmesi lazım. Ama felâ yekûnu el cerru, öylesi olmaz ki cer mutlakan muhtasan bil ismi. İsme mutlak olarak mahsus değil. Çünkü siz dediniz ki harfi cer lafzen veya mukadderen bulunduğu için harfi cerin eseri olan cer de isme aittir. E, harfi cer lafzen veya mukadderen bulunmadığı izafeti lafziyede cer vardır. Demek ki o zaman ne çıkıyor ortaya? Cer isme ait bir özellik değildir. Binaen bel kad yucedu fil fi'li eyzan. O zaman fiilde de bulunur olması lazım. Fe ecabe anhu. Musannif bu işkale, bu probleme cevap veriyor. Bi kavlihi ve emmel izafetül lafziyye. Anlaşıldı. Ve emmel izafetül lafziyyetü. İmdi izafeti lafziyeye gelince. Fehiye o. Yani o izafeti lafziyye. Fer'un lil ma'neviyyeti. Lil izafetil ma'neviyyeti. Fehiye o. El izafetül lafziyye. Fer'un feri'dir. Neyin feri'dir? Lil ma'neviyyeti, izafeti ma'neviyyenin ferid. İzafeti lafziye, izafeti lafziye niye ferdir? Çünkü izafeti lafziye lafızda sadece tahfif ifade eder. Tamam? İzafeti lafziye tüfidü tahfife, tahfif ifade eder. Ama izafeti maneviye tüfidü tarife, tarif ifade eder ve tahsis, tahsis ifade eder. Değil mi? Hem de tahfif de bulunur orada. Mesela tenvin asfedilmiştir gulam-ı Zeyd'in. Değil mi? Evet. Efendim tesniyenun asfediliyor gulama Zeyd'in. Değil mi? Tesniyen daribu, daribu, daribu amrin mesela. Tesniyenun ceminun, değil mi? Müslimu, müslimu el kavmi, kavmin Müslümanları. Şimdi izafeti maneviyede tahfif var ama tahfiften başka ne var? Marifeye muzaf olduysa tarif ifade ediyor. Nekireye muzaf olduysa gulam-ı racülin tahsis ifade ediyor. Değil mi? Ha, demek ki o zaman ifade ettiği şey itibariyle izafeti lafziye izafeti maneviyenin cüz'ü oluyor. Çünkü izafeti lafziye ancak lafızda tahfif ifade ediyor. Değil mi? O zaman izafet-i maneviyenin bir cüzüdür yani. İzafet-i maneviyede ne var? Tahfifle beraber tarif veya tahsis var. Ha. Peki bir şeyin cüzü onun nesi oluyor? Fer'i oluyor. İzafet-i lafziye, izafet-i lafziye, izafet-i maneviyenin fer'i olduğuna göre, fer'i olduğuna göre, İzafet-i maneviyeden üstün olabilir mi? Olamaz. İzafet-i lafziye, İzafet-i lafziye, İzafet-i maneviyenin üstünde hem isme hem de fiile muzaf olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Çünkü onun aslı durumunda olan İzafet-i maneviye ancak isme muzaf oluyor. Madem ki izafeti maneviye ancak isme muzaf oluyor, izafeti lafziye de o zaman ancak ve ancak nereye muzaf olabilir? İsme muzaf olabilir. Sen dersen ki izafeti lafziye de harficenin takdiri olmadan cer oluyor. Maalesef harficenin takdiri olmadan da, harficen mukadder olmadan da cer olduğuna göre, öyleyse orada muzafın ile isim de olabilir, fiil de olabilir demeye kalkarsan, izafeti lafziyenin izafet-i maneviyeye muhalif olduğunu söylemiş olursun. Yani fer'in asla muhalefetini iddia etmiş olursun. Artı izafeti lafziye gibi bir fer'in asılın mahsus olmadığı şeylere, izafeti maneviyenin mahsus olmadığı şeylere ait olduğunu, mahsus olduğunu söylemiş olursun ki bu da ne oluyor? Fer'in asıldan daha ziyade olmasını gerektirir ki fer hiçbir zaman asıldan ziyade olamaz. Onun duğununda olur, onun altında olur. Anladınız burayı? Peki. Ve emmel izafetü lafziyyetü, ibni izafeti lafziyye, fehiye o izafeti lafziyye, fer'un, fer'dir. Öyle mi? Neyin fer'idir? Lil ma'neviyyeti, lil izafetil ma'neviyye. İzafeti ma'neviyenin fer'idir. Öyleyse, öyleyse, öyleyse. Feyenbeği, izâ kânet, el izafetul lafziyyetu fer'an lil izafetil ma'neviyye. Madem ki izafetil lafziyye izafetil ma'neviyenin fer'idir, feyenbeği lazım gelir. Feyenbeği lazım gelir, gerekir. En la yuhalife, en la yuhalife fer'in, yani o lafziyyenin muhalif olmaması lazım gelir. Neye? El asla. Asla. Yani izafeti maneviyeye muhalif olmaması gerekir. Sen dersen ki izafeti lafziye fiile de dahil olur. Fiili de, fiil de muzafinile olur. İzafeti lafziye isim de asla muhalif oldu. Ne şekilde bir asla muhalif oluyor? Bi en yahtassa, ait olmakla o fer. Neye? Bima, o şeye ait olmakla ki, o fiil. Bima, o şeye ait olmakla ki. Yuhalifu, yuhalifu, muhalif oluyor. Neye? Ma, o şeye ki, isim. Yahtasu, ait oluyor o asıl. Bihi, o şeye ki, isme. İzafeti maneviyenin ait olduğu şey ki, isimdir. Ona muhalif olan fiile ait olarak, fiili de muzafun ile alarak, İzafeti lafziyenin izafeti maneviyeye muhalif olması lazım gelir. Bu ise caiz midir? Caiz değil. Bak onları yerli yerine oturtturamadın mı? Tamam mı? Çorbayı şerif olur. Bak dikkat et. En la yuhalife fer'in muhalefet etmemesi lazım gelir. El asla asla. Yani fer'in. Fer'i ne? İzafeti lafziye. Asıl ne? İzafeti maneviye. Fer'in asla muhalefeti neyle meydana geliyor? Bi en yahtassa, ait olmakla. Tamam mı? Ait olmasıyla. Ait olan ne? El fer'u fer. Fer'in ait olmasıyla. Neye? Bima, o şeye ki, yani bima bil fi'li. Fiile ait olmasıyla. Bima o şey ki bil fi'li. Ellezi o fiil de yuhalifu muhaliftir. Neye? Ma el isme. İsme muhaliftir. O isim ne? Ellezî ve yahtassu, asıl aittir bihi, ona. Yani isme. Aslın ait olduğu, aslın muzafun ileyi durumunda olan isme muhalif olan fiile izafeti lafziyenin dahil olduğunu söylemek suretiyle fer'in, yani izafeti lafziyenin izafeti maneviyeye muhalif olması ne yapar? Lazım gelir. Anlaşıldı? Ma o şeye ki yahtasu, ait oluyor bi ona, ne? El aslu asıl. Tamam. Aslın ait olduğu şeye muhalif olana, muhalif olan ki o nedir? Yani kastediyorum, o aslın mahsus olduğu şeye muhalif olan, aslın mahsus olduğu şey ne? İsim. Aslın mahsus olduğu, yani izafetin maneviyenin ait olduğu isme muhalif olan o şey neyi kastediyorum? El fi'le, fiili kastediyorum. Yani aslın mahsus olduğu isme muhalif olan fiile ait olmak suretiyle fer'in asla ne yapması lazım geliyor? Muhalif olması lazım geliyor. Bu ise caiz değildir. Ev veyahut da en, ev veyahut da yezide, zayid olmaması lazım gelir. Şimdi iki türlü okuyacağız burayı. Evet de bunu şeye atfediyoruz. En la yuhalife üzerine atfediyoruz. Yuhalifeye atfediyoruz. Evet de yenbeği lazım gelir. En la yezide, Ella yezi de fer'in zayit olmaması lazım gelir. Aleyh aslın üzerine zayit olmaması lazım gelir. Peki fer'in yani izafetil lafziyenin asıl üzerine zayit olması neyle? Bi en yaumme şamil olmasıyla neye? El isme vel fi'le. Hem isme hem fiile şamil olmak suretiyle feri olan izafetil lafziyenin asıl olan izafeti maneviyeye ne yapmaması lazım gelir? Muhalif olmaması, ondan zayid olmaması lazım gelir. Tamam. Bir bu. La'yı atfetmezsen feyenbagi lazım gelir o zaman. Evet de feyenbagi lazım gelir. En yezide aleyhi aslın üzerine zayid olması lazım gelir. Bak, lazım gelen nedir bu? Asıl üzerine zayit olması lazım gelir ki nasıl asıl üzerine zayit oluyor? Bien yaumme şamil olması kapsamasıyla fer'in. Neyi kapsamasıyla? El isme vel fi'le. Dolayısıyla bu caiz olmadığına göre izafeti lafziyedeki cer asla tebaiyetiyledir. Dolayısıyla orada harf-i cerin mukadder olup olmamasına bakılmaz. O izafeti maneviyenin fer'idir. Dolayısıyla orada muzafin ile isimden başka bir şey zaten olamaz. Dersen ki isme de fiile de ait oluyor. O zaman izafeti maneviyenin mahsus olduğu ismin dışındaki ona muhalif olan fiile de aidiyeti lazım gelir ki asla muhalefettir. Hem isme hem fiile muzaf olabilir denmesiyle de asıldan zayit olması lazım gelir ki bunlar bir feride caiz olan şeyler değildir. Öyleyse izafeti lafziyenin cerri, izafeti maneviyenin fer'i olması itibariyledir. İzafeti lafziyenin ne olamaz? Asıldan üstün olamaz. Anlaşıldı. Peki. Tamam. Var mı soracağınız? Ve minha. Yine ve min havasıl ismi, ismin hasalarındandır. Ne? Duhulü tenvini, tenvinin dahil olması. Neyle? Bi aksamihi, beş kısmıyla beraber, beş kısmı da isme dahil olur. İlla ancak tenvine terennümi. Tenvini terennüm müstesna. Tamam. İlla tenvine terennümi. Terennüm tenvini, bu şiirlerin sonuna gelen bir tenvin, bu müstesna. Tamam. Ve seyyeci'u, ileride gelecek, ne gelecek? Fi nerede gelecek? Fi ahiril kitabi, bu kafiye kitabımızın son bölümünde gelecek inşallahü teala. Allahu Teala Hazretleri müsaade buyurursa, müsaade ederse, dilerse ne gelecek? Ta'rifuhu. Tarifu tenvini, tenvinin tarifi ne yapacak? Gelecek. Denecek ki et tenvinu nunun sakinetun tetbe'u hareketel ahiri. La li tekidil fi'li. Fiilin tekidi için değil, ahirdeki kelimenin harekesine tabi olan sakin nundur. Ulamun, ulamen, ulamin. Daha ne gelecek? Ve beyanu aksamihi, o tenvinin kısımlarının, efendim, tamam, tenvinin kısımları, beş tane kısmının beyanı ne yapacak? Gelecek. Diyeceğiz ki tenvinü temekkün vardır. Tenvinü temekkün, efendim, ismiyette, isim olmakta ismin, tamam mı, ismiyetine delalet eden tenvindir. Tamam mı? Yani fiile benzemiyor, munsariftir. Tamam mı? Zeydun, raculun, daribun, bunların tenvini. Bunlara ne? Tenvini temekkün. Yani ellezî yedüllü alâ emkeniyetil ismi, fil ismiyette ismin tamlığına delalet ediyor. Temekkününe yani. Ha. Tam isimdir. Yani haytü lem yüşbih fi'le. Fiile benzememektedir. Feyekün munsarife, yani munsarif olan isimdir. Bunu gösteriyor o tenvini. Zeydun, raculun, daribun, bunların tenvinlerini deniyor. Tenvini temekkün, munsariflik tenvini. Kelimenin munsarif olduğuna alamet olan tenvin. İkincisi tenvini tenkirdir. Marife ile nekrenin arasını ayıran tenvih. Marife ile nekrenin arasını ayıran tenvih. Mesela yani o dahil olduğu lafız muayyen değildir. Mesela racümin kelimesinin tenvini temekkündür. Aynı zamanda tenvih tenkir de denir. Ama esas tenvini temekkünle kastım. Mesela sahin. Sahin. Bit tenvini. Tenvini ne demektir? Üskut sükut. Sükut emma. Üskut sükut emma demektir. Tamam mı? Vakt emma. Ama sah olursa sah bir gayri tenvin. O zaman bak tenkir yok orada. Tenkir yok. Üskut. Üskut. Üskut. Es-sükûtel âne. Şu anda şu mecliste susmakla sus. Sus. Ha, gelelim onlara. Onlar tenvin-i ivez. Üçüncüsü tenvin-i ivez. Hasfedilenden ivez ismin ahırına bitişen tenvin. Değil mi? Efendim ne diyorsun? Yevme izin. Hine izin. Yevme izkâne keda. Hine izkâne kele kane kele cümlesi hasbedilir. Temin ne yaptı? Ahirine. Ve küllen âteynâ. Ve külle vâhidin âteynâ. Değil mi? Ve külle vâhidin. Küllen. Tamam. Evet temini. Dördüncüsü tenvinül mukabele. Cem müzekker nuruna mukabil gelen temin. Değil mi? Müslimâtün mü'minâtün. Bu temin. Buna da tenvin-i mukabele deniyor. Beşincisi de tenvin-i terennüm. Efendim beyitlerin sonuna, mısraların sonuna geliyor. Li tahsinil inşa diye. Okunan şiirin sonunu ne yapma? Güzelleştirme. Ha ve hadel kısmı bu kısım yani tenvin-i terennüm la yahtasu bil ismi. İsme ait değildir. Bel yedhulu yedhulul isme isme de dahil olur. Fiile de dahil olur. Harfe de dahil olur. O niye? O çünkü sesi uzatmak için geliyor, beytlerin sonuna geliyor. Anlaşıldı. Tamam, tenvin çeşitleri. Aziz kardeş. Kitabın sonunda bu beyanı gelecek. Ne şekil üzere gelecek? Ne şekilde gelecek? Bu ala nereye müteallik duma? Ala nereye müteallik? Seyirci yok. Ne üzere gelecek? Ala vecihin. Ala vecihin, ala şeklin bir şekil üzere gelecek ki yazheru zuhur edecek, ortaya çıkacak. Zuhurdan geliyor. Yazheru zuhur edecek. Ne zuhur edecek? Cihetü ihtisası ma'ada tenvinet terennümi. Tenvini terennümün dışındaki diğer tenvinlerin aidiyet yönü. Neye aidiyeti? Bihi isme daha ne zuhur edecek? Ve cihetu adem ihtisası tenvini terennümi terennüm tenvininin de ait olmamasının sebebi bihi isme. Tenvini terennümün dışındaki tenvinler niye isme ait oluyor? Bunun sebebi de ortaya çıkacak. Tenvini terennümde niye isme ait değil fiilde de olur? Bunun sebebi de ne yapacak? Ortaya çıkacak şekil üzere bunların beyanı ne yapacak? Gelecek. Anlatılacak. Az önce anlattık zaten biz. Değil mi? Sen söyledik zaten orada gelecek olanları, orada diyeceklerini dedik burada. Peki. Geçelim. Ve minha. Şu şeye kadar burada bırakayım mı yoksa? İzafete kadar indirelim mi? İndirelim hocam. Tamam o zaman ondan sonra da şeye kadar Muhrib'e kadar gideriz tamam. Ve minha ve min havasıl ismi ismin hasalarındandır. Şimdi bak nasıl okuyoruz? El isnadu ileyhi. Kevnul ismi müsneden ileyhi. Tamam mı? Tevilini yaz. Kevnul ismi müsneden ileyhi. İsmin müsnedün ile olması. İsim müsnedün ile olur. Tamam mı? Fiil daima müsnettir. El fi'lu müsnedun fakat. El ismu yekunu müsneden ileyhi ve yekunu müsneden. Müsned de olur müsneden. Ama müsnedun ileyhi olmak ismin hasasıdır. Tamam. Vel isnadu ileyhi müsnedü ile olmak. Kevnül ismi müsneden ileyhi. İsmin müsnedün ile olmaz. İsmin özelliği. Nereye atfettik bunu? Duhulu üzerine. Duhulu üzerine. Tamam. Yani medhule atfetmedik. Duhule atfettik. Medhule atfetsen ne olacak? Vel isnadi ile o zaman ne demek olacak? Duhulul isnadi ile müsnedin ileyin dahil olması. Müsnedin ile bir temvin değil ki, bir eliflam değil ki, bir cer değil ki dahil olsun. O ismin nesidir? Bir özelliğidir. Manevi bir şeydir o. Telaffuz edilmiyor ki. Müsnedin ileylik telaffuz ediliyor mu? Bak. Bu harf-i cerin dahil olması diyorsun değil mi? Bak bâ'yı okuyorsun. Billahi. Şu ceri okuyorsun. Değil mi? Bana el kalemun. Değil mi? He? Kalemun. Kalemun. Bunlar dahil oluyor. Ama müsnedin ile olmak dediğin şey müsnedin ile dahil olması değildir. İsmin müsnedin ile olmasıdır. O lafzi bir özellik değil, o manevi bir özellik. Anlaşıldı? Hüve o el isnadu bir raf'i bir raf'i bi kevnihi merfu'an, tamam mı? Bi kevnihi merfu'an, merfu olmasıyla atfun, evet, ey ma'tufun ya. Atfedilmiştir, ma'tuftur. Nereye ma'tuftur? Ne üzerine ma'tuftur? Aleddühuli. Tamam mı? Duhul üzerine ma'tuftur. Yani efendim orada müptedai muakkar veya haber olarak söylediğimiz duhul üzerine nedir? Ma'tuftur. La yekunu olmaz. El isnadu. İsnat kelimesi orada olamaz. Bil cerri. Bi kevnihi mecruran, mecrur olmasıyla ma'tufen ala medhulihi, o duhulun medhulüne ma'tuf olamaz. Anladın? La yani la yekunu bil cerri ma'tufen. La yekunu bil cerri ma'tufen. La yekunu olamaz. Bil cerri bi kevnihi mecruran ma'tufen ala medhulihi. Ala medhuli duhul. Yani o duhulun medhulü olan duhulul lami vel cerri ve temvini onlara ma'tuf okuyarak vel isnadi ileyhi olamaz. Tamam. Niye? Li'ennel mutebadira. Çünkü tebadür eden li'ennellezi yetebadir ile zihni yani. He? Zihne tebadür eden li'ennel mutebadira li'ennellezi yetebadiru mined duhuli. Yani min zikri duhul, duhulun zikredilmesinden zihne gelen ez zikru zikirdir. Yani en yekuna mezkuran fil evveli, fi evveli kelime. Yani kelimenin evvelinde zikredilmesidir. Değil mi? Kelimenin evvelinde zikredilmesi el kitabı gibi. Tamam. Veyahut da evvelde zikredilmesidir. Veyahut da kelimenin evvelinde zikredilmesidir. Evet. Veyahut da fil evveli ebil evet. Yani mined duhuli mined duhuli duhuldan duhuldan akla gelen zikru fil evveli evvelde zikredilmesidir. Evil luhuki luhuktan da akla gelen el luhuku bil ahire tamam. Evil el luhuku bil ahire veya sonra bitişmesidir. Evet. Onu nereye atfettik? Minet duhuli diyor. Yani mütebadere minet duhuli ve O manayı hakikisi olarak duhulden akla gelen ezzikru fil evveli ya evvelde zikirdir ya evvelde zikredilmesidir. Evveline dahil yani duhul denir. Manayı hakikisi itibariyle evvele gelmesidir. Evet. Evil luhuku. Evil luhuku veyahut da lahik olmasıdır. duhul denir, lahik olma anlaşılır. Yani bil ahir, ahire bitişmesidir. Değil mi? Onu ezzikrü üzerine atfettik. Tamam. Anlaşıldı. Yani ev manâhul mecazi veya mecazi manası nedir? El-luhuk yani. Hakiki manası ezzikrü fil evveldir. Mecazi manası yani. Duhul dendiği zaman da aklımıza iki mana gelebilir. Bir mana hakiki gelir, bir de manayı mecazi. Manayı hakikisi nedir? Ezzikrü fil evvel. Manayı mecazisi nedir? El-luhuk bil ahir. Ahirine lahik olması. Doğru mu Kemal? Yok hocam. Ya zikru evvel ya da lahuk ahir. Tamam, güzel. Peki, demek ki duhul dendiği zaman iki şey aklımıza gelebilir. Manayı hakikisi itibariyle evvelde zikredilmesi, manayı mecazi itibariyle ahirde. Mesela tenvinin dahil olması diyorsun. Tenvinin dahil olması ne demek? Kelimenin sonuna tenvinin bitişmesi. Cerrin dahil olması, cerrin dahil olması ne demek? Kelimenin sonuna cerrin lahik olması, bitişmesi demektir. Elif lamın dahil olması, kelimenin evvelinde lam-ı tarifin ne yapılması? Zikredilmek. Peki, evvelde zikredilmek veya ahirde zikredilmek demekmiş duhul. Değil mi? Şunun dahil olması de, isnad-ı ileyhin dahil olması dedi. Müsned-ül ileyhin dahil olması. İsmin özelliği nedir? Müsned-ül ileyhin dahil. Ne demek bu? Müsned-ül ileyh. Başta zikredilecek veya sonda zikredilecek bir şey değil ki. Zeydun kelimesi müsnedün ileyhtir. O manevi bir durum. Evet. Ve kilahuma o ikisi. Ve kilahuma. Onun her ikisi. Yani el-zikru fil evveli ve'l-luhuku bil ahire. Ahirine lahik olmak. Evvelinde zikredilmek. Nedirler? Müntefiyani. Her ikisi de münteftir. Müntefi yani. Müntefin müntefiyani. La yucedan. Bunlar mevcut değil. Nerede? Fil isnadi. İsnatta. Ne evvelde zikredilmek, ne dahilde zikredilmek. Niye? Çünkü alameti lafziye değil ki. Alameti lafziye değildir. Alameti maneviyedir. Manevi olan alamet ne baştadır ne sonda. İsmin bizatihi kendisindedir. Anlaşıldı. Ve keda. Aynı şekilde söyledik ne? Ve kedel halu. Değil mi? Ve kedel halu durum aynıdır. Nasıl ki isnadu ileyh kelimesi bi kevnihi merfu'an merfu olmakla atfun aled duhul duhul üzerine matuftur kedel halu fil izafeti. İzafette de durum aynıdır. Aşağıda vel izafe tü diyeceksin. Muzaf olması kevnül ismi muzafen bi takdiri harfil cer. Harfi cerin mukadder olmasıyla ismin muzaf olması ismin özelliğidir. Harfi cerin takdiriyle muzaf olmak isim de olur, başka bir şey de olmaz. Anladın mı bunu? Tamam. Vel muradu. Peki kastedilen şey neyle? Bihi yani bil isnadi ile müsnedün ile olmak ile kastedilen ne demektir? Kevnü şey'i müsneden ileyhi. Tamam. Kevnü şey'i bir şeyin olmasıdır. Müsneden ileyhi. Müsnedün ile olmasıdır. Demek ki oradaki isnattaki hemze-i kat'ın manası sayrurettir. Yani ve el isnadu vel isnadu ileyi ne demek? Yani kevnül ismi sayruratül ismi müsneden ileyhi. İsmin müsnedin ile olmasıdır. Müsnedin ile olmaya ihtiyacı. Aynı ne gibi? Emşar racülü. Emşar racülü ne demekti? Emşa davar sahibi oldu. Er racülü adam. Yani Sara zamaşiydi. Sara intikal etti. Adam, er racülü adam zamaşiyeti. Davar sahibi olmaya ne yaptı? İntikal etti demektir. Anlaşıldı. Ve inne mahtassa ait oldu. Ya ve inne mahtussa. Yani ve inne kâne hâssan hâzel ma'nâ bil ismi. Değil mi? Bu müsnedin ile olmak isme ait oldu. Evet, ve inne mahtussa ve inne mecru ile mahsusan. Bu müsnedin ile olmak ait kılındı bil ismi isme. Niye? Müsnedin ile olmak isme aittir. Niçin? Li'ennel fi'le. Evet. Li'ennel fi'le. Çünkü fiil. Li'ennel fi'le. Çünkü zira fiil. Evet. Fiil nedir? Bir arazdır. Zatıyla kaym olmuyor. Bir anda karar kılmıyor. Öyle değil mi? Bir teceddit oluyor daima. He? Çünkü fiil vuz'a vaz olundu. Ne için? Li'en yekune ebeden müsneden. Li'en yekune olsun. Olsun diye. Müsneden ebeden. Her zaman. He? Fil ezmani külya. Bütün zamanlarda müsnet olsun. Fakat. Öteye gitme. Bundan öteye bir şey yok. Fakat sadece ve sadece müsnet olsun. Fakat. İntehiyen. İzâ kâne. İzâ kâne. İzâ kâne vad'ul fi'li fiilin vazı ki oldu leyen yekûne ebeden müsneden fentehi fentehi noktala bitir yani fentehi vazgeç neyden an en yekûne müsneden ile müsneden ile olmasını bırak yani müsneden ile olamaz yani madem ki fiil vaz'ı itibariyle ki müsnet olmak için vaz edilmiştir öyleyse ne olamaz kardeşim müsnedün ile olamaz. E felevcu ile felevcu ile kılınsa fiil müsneden ileyhi. E müsnedün ile kılınsa tamam mı? E müsnedün ile kılınsa e müsnedün ile kılındığı zaman artık müsned olamaz ki. Olabilir mi? Bir şey aynı anda hem müsned hem müsnedün ile olabilir mi? Halbuki fiilin vazında ne vardı? Her zaman müsned olma. E müsnedün ile kılındığı zaman artık müsned olamaz. E lezime lazım gelir. Ne lazım gelir? Lezime lazım gelir. Hilafu vad'ihi. Vaz'ına muhalefet lazım gelir ki vaz'a muhalefet caiz değildi. Peki. Nektefi bihadel kadri. Velhamdülillah. Bilalemin.